राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम भागवत में एक श्लोक आता है मन सा वचसा दृष्टिया गृहते ही इंद्रिय इंद्रिय गृहते गृहते इंद्रिय आमेवन मत्तो अन्यत् इति बुद्धुद्ध मंजसा मन से वचन से और अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो सब का सब भगवान ही है। भगवान कहते हैं न मत्तो अन्यत् मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है सब न मत्तो अन्यत् मेरे सिवाय नहीं है। इति बुद्धि तो मन जैसा तत्काल इस बात को समझ लो इंद्र भगवान ही है। वासुदेव सर्वम है तो सर्वम है कब तक, जब तक परमात्मा के सिवाय अपने दृश्य में कोई वस्तु है तब तो वासुदेव सर्वम है। और वास्तु वस्तु में वासुदेव सर्वम नहीं, वासुदेव सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है, ये जान लेना चाहिए। बड़ी सीधी सरल बात है जो आम एव न मत्तो अन्यत् मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा नहीं है। यदि बुद्धि तुम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ गीता में कहा तो वासुदेव सर्वम कहा, सर्वम तब तक है जब तक सत्ता है, सत्ता एक ही है। तू और मैं और यह और वह चार है, चार व चार, एक मैं एक तू और यह और वह। तो चार दिख चार, तो चार दिख तो वासुदेव सर्वम, न मैं है न तू है न यह है न वह है, तो वासुदेव सच्ची बात ही है, सिद्धांत पक्की सच्ची सिद्धांत। एक जगह संता ने लिखा है कि ये पुरुषार्थ साध्य बात नहीं है, मानो मनुष्य अपना जोर लगा करके इसको अनुभव कर ले हाथ की बात नहीं है, ये भगवत कृपा साध्य है। कृपा साध्य है भाई, असल है ये बात, कृपा साध्य है भाई। ये अपने पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की कृपा होती है तब ये बात समझ आती है। कोई जाएंगे मैं कर लू नहीं कर सकता तो क्या करे मनुष्य, ऐसी उत्कंठा हो कि मेरे को ऐसा अनुभव हो जाए, किसी उदृत लालसा हो जाए तो अचानक हो जाए, अचानक बात भगवान की होती है। कभी कभी अचानक भगवान याद आते हैं, भगवान का कोई विषय ही नहीं है, उसमें भगवान सच याद आवे तो भगवान की विशेष कृपा होती है। सब भाई बहन ध्यान देकर सुन रहे, आप दूसरा काम कर रहे हैं संसार का, वो काम करके विषय है ही नहीं, असल भगवान याद आवे। उस समय भगवान आपको याद करते हैं। अगर उस समय आप सावधान होकर मनोर जा, बड़े भाई साहब के पास हर एक होता, हर एक आप ध्यान दे ना दे बात अलग है, हर एक होता है वही अलौकिक अलग मिले। एक अवसर है, ये मौका है, उस समय कितना एक जरूरी काम छोड़ लो तो बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष बात लाभ होगा। तो ये बात है, एक कृपा से दे भाई एक संत मैंने पढ़ा है, हम कह तो सहते नहीं पर बात है ऐसी, आदमी की बात यही आप बात आती आ तो मैं समझता हूँ सब गाती होगा। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तो जीव मात्र में, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को आवे मुसलमानों ने ना आवे, ऐसा बात नहीं है। मुसलमानों की आती है, यहूदियों की आती है, पारसियों की आती है, सब की आती है, ईसाइयों की आती है। मेरा से विश्वास है एकदम, और जो ऐसी चर्चा करते हैं उनके तो जरूर आती है, दूसरे ना आवाज बता रहे हैं। आप लोग ध्यान देते हैं ना देते हैं वो तो आप जाने, भगवान जाने दो। आप ख्याल देंगे तो आप जानेंगे, आप ख्याल नहीं रखते तो बस आती है बात। तो भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा संपूर्ण जीवों पर है, ऐसी विचित्र बात है। अगर आप सावधान हो जाए जिस समय ऐसे लगे उस समय ले जा, कितना ही बढ़िया काम हो छोड़ दो भगवान में लगाओ। ऐसी बात आवे उस समय सब काम छोड़ दे, बस एक में लग जाओ, चलते फिरते काम करते हुआ था, यानी भगवान का भजन करते हुए ऐसे नहीं, कोई काम कर रहे कोई चिंता कर रहे हैं। अगर आप सावधानों में लग जाए तो बहुत लाभ का समय है, याद रखना। आश्चर्य जैसी बात है, जीव ऐसे बारीक है दूरबीन से दिखे, दूरबीन से अंग दिखते नहीं, बहुत छोटे मेरा तो बीज ही ऐसे छोटे भी मैं खावे पत्थर, ऐसे जीवों को सबके जीवों को सबका भरण पूर्ण करते, सब जी रहे जिसकी कृपा से और भगवान के दिशा में संपूर्ण जीव है, सबका भरण पोषण करते हैं, सबका आश्चर्य हुए क्या विलक्षण भारत में। एक बार बात में सुनी है, श्री रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी ने विचार किया कि भगवान को पूछूंगी मैं, तो उन्होंने डब्बे ले उसमें कीड़ी को बैठा दिया और उसको ढक्कन दे दिया। भगवान को पूछा कि महाराज आज सबको दे दिया, सबको दे दिया, सबको दे दिया, छोटे बड़े सब, हाँ सबको दे दिया गया। तो डब्बे खोली तो डब्बे के भीतर बैठी कीड़ी, उसमें चावल आया था, चावल है वो क्या था, चावल लगा था यहाँ पर रुक्मिणी जी गए तिलक में, तो वो बंद करते पड़ गया, पता लगा पूछो हाँ समुद्री होती हो समुद्र दिया, देखा भाई मुख में चावल बड़ा आश्चर्य आता है। इतने बारीक जंतुओं के भी आहार की हार के प्रबंध, हार का प्रबंध क्या भगवान है, यहां तो गया ऐसी बात सुनकर बुद्धि चकरा जाती है, क्या मनुष्य होती है, सब दे दिया, सब दे दिया, तू खोल देगा डब्बी तो चावल मैंने पूछा कि अब भगवान कैसे बन जाते हैं, भगवान भगवान तो सही बन गए, भगवान अपने राज्य में भगवान ही ढंगाई लगा दी, भगवान राज्य भगवान का, शिवाजी शिवाजी शिवाजी की बात मांगे बात सुनी, अकाल पड़ा हुआ था तो शिवाजी ने मकान बनाना शुरू किया कि सब लोगों को मजदूरी मिल जाए और मजदूरी करो सब आओ तो हजारों लोग काम में लगे हुए थे, तो मन में समझा कि मैं इतना आदमी को प्रबंध करता हूं, तो शिवाजी महाराज आए क्या रामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, तो रामदास जी महाराज आए बोले शिवा, तो रामदास जी महाराज ने एक पत्थर बताया, पत्थर फोड़ो, जो पत्थर फोड़ा उसमें जीव, तू क्या पेट भरता हूं तू खत्म का भरता है, पत्थर के भीतर जीव फोड़ा, पत्थर निकला और वो कौन पहुंचाते भोजन, तो ऐसा नहीं मैं जाना कि मैं कहता हूं सबका वर्णन भगवान करते हैं। रामदास महाराज ने कहा तुम लोग महाराज छोड़ दो छोड़ दो आ जाओ, आटा लाते आते रोटी बनते नमक ही नहीं, रामदास महाराज खाते शिवाजी को राजा का भोजन कैसे होता है नमक ही नहीं एक दिन साथ में रहे, अब क्या करेगा, आप जो कहो सही करूंगा, आप जो कहो जाओ राजा के दिवर बैठ जाओ काम करो, ऐसे मत समझना कभी कि मैं करता हूं, संतों की बातें और भगवान की बातें विचित्र है, विचित्र बात है। मैं समझ नहीं सकता, आकर भी नहीं बातें दूर बढ़ो देखे ऐसा जीव जंतु और घर पाल पोषण करते हैं, उनका भविष्य बढ़ता है, भविष्य चलता है, छोरा छोरी होते होते भविष्य पालन करते भगवान हमारे भैया बुद्धि पहुंचते रहे, हम समझ नहीं सकते। बात ऐसी है, इस वास्ते आदमी को भगवान में लगे रहना चाहिए, चिंता से सब चिंता छोड़ कर गए, मैं करता हूँ और मैं ही बनाऊंगा, अब मैं बॉडी है, ये अहंकार है, बहुत उतना करता है अहंकार राक्षस महा, अहंकार राक्षस महा, दुखदायी स्वभाव छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत है, राक्षस हम व्याख्यान देते हैं, हम समझाते हैं, तू कितने समझाओगे, 10-20-50-100-200 दूर रहती है, दूर भी से नहीं, दूर भी नहीं से दुनिया है, कितनी दुनिया है, कितनी चार करो, एक खेत में कीड़िया कितनी, कीड़िया धूप के पौधा कितने हैं, घास के पौधा कितने हैं, सब का फल फूल पूरा करते हैं, बुध चक्र जाती भैया आश्रय आता है आश्रय, ऐसे भगवान है उसमें क्षण हो जाओ, भगवान हमारे भगवान हमारे ज्ञान से हो गए नहीं, आदमी मां को भी जानता नहीं, बाबू तो जाने क्या, बाबू तो जाने क्या, माँ को नहीं जानता, माँ के लुटता है तब पूरा शरीर बन जाता है, इतना सर एक सूहे के समान, ये बाप तो पानी बूंदे वो कैसे समझे, कौन बाप केवल मानते हैं किस रात पर है? ये शरीर है तो बाप बिना बाप कहाँ से आया, बिना माँ कैसे आया, तो माँ बाप को भी मानते हो जान नहीं सकते, जानने की ताकत में नहीं है, मान सकते वो मानना भी जानने से कमजोर नहीं है, तुम तो शरीर तो बैठा है तो कौन कोई माँ है बाप है कोई तभी तो हुआ, ऐसी अलग बात है, ऐसी भी नहीं हमारे विचित्र बात है, कहाँ तो सोचेगा आदमी, जब माँ बाप खास है जिनसे शरीर पैदा हुए उनको भी जन्म दे, पिता हमसे जग तो माता दादा पिता माँ, पिता हमसे जगता इस जगत में पिता हूँ, हम बीज प्रदान पिता बीज प्रदान बने पिता हूँ, मैं पिता को क्या जाने, अपने पिता को भी नहीं जानता, दुनिया माता को पिता हूँ, पिता से लोग कैसे आचरण से तुम्हारे जैसे पिता हमसे जगतो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र महोकार पिता हमसे जग दो माता और धाता धाय माँ इस बात से शर्म हे नाथ हे नाथ। जब चतुराइया छोड़कर भोए मूड बजराम, जब चतुराइया छोड़कर होए मूड बजराम। भाई जो पद आता है बना दो बुद्धिहीन भगवान, हे भगवान बुद्धिहीन बना दो। हमारी बुद्धि काम तो करती थी, अरे खड़े में पड़ेंगे बुद्धिमंदी से प्रार्थना करिए। हम पढ़ाओगे पद नहीं पढ़ा रहे, पसंद है भाई जी को पढ़ेंगे गए। हरे ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान में बना तो बुद्धि ये बुद्धि मैं तो सहयोग कर दू, मैं तो सहयोग कर दू। शिवाय अभिमान के और कुछ नहीं है, ये अहंकार राक्षस महा हे नाथ हे नाथ पुकार रात हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। हरो शक्ति हरो ज्ञान भी मैं हम इतने पढ़ गए, हम जानते हैं गीता जानते हैं। शरण हो जाओ एकदम, वो भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बड़े भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, भगवान मेरा बेटा है। भगवान खुश हो जाए, भगवान बेटा है ही नहीं, भगवान बाप नहीं माँ नहीं तो नहीं है वो पूर्ति हो जाएगी। आप बाप बन जाओ, भगवान हमारे बाप बन जाएगा। मेरे अभिमान चीज मिल जाए राजी में मैं चीज नहीं हूँ। भगवान खुश हो जाए, संत ही कहते हैं सत्यंजय देखा ने वृद्ध होगा सत्य सत्य और संत थे, अपने को विश्व में मानते थे। राम और लक्ष्मण चिल्लाए वाला गुरु जो काम करे विद्यापति जी ने महाराज थे अयोध्या में परिचंद है परिचंद नामी विद्वान थे, नामी बहुत बड़े पंडित थे। ठाकुर जी का नामा गुरुशरण बिहारी, गुरुशरण बिहारी गुरु जी यहाँ रहते हैं। बाजार में जाते हैं माला खरीद पहनते पहला लो बेटा गुरु प्रसाद ही ले तो कई संतों को बुरा लगता। ये दूसरे हो गए महाराज आप तो पहली पहली, तो किसी ने पूछा कि महाराज गुरु प्रसाद देने की नहीं होती है, गुरु प्रसाद तो लेने की होती है। डरी थोड़ी तो प्रसाद ले आओ, आप गुरु प्रसाद देते हो फिर हम लोग लेते जब देते हैं थोड़ी देते हैं देते हैं देते हैं। देखो प्रसाद ले, देखो बेटा अब घुसवाई ले तो ले लो नहीं तो मिलेगी नहीं। श्री कृष्ण भगवान कितने विलक्षण भगवान, संपूर्ण जीवों का पालन करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, इतने बड़े गुरु जी बने। संतों की मंडली आई, जाने में કટલ થાય, કટલ કટલ થઈ નહીં તમે બુઢે વગેરે દાણી પર રામલાલા બેટા સંતો મંડળી આવી હે કટલ ભજન ચાહીએ તો મકાન અમે ભરા ખવાને ખોરા અમારા ऐसे भगवान है विचित्र मना रहे आप कितनी महिमा करो कहां तक करोगे विचित्र अपने तो उसे हो जाओ बस और हो सबके सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरासी संपूर्ण जीवों के भगवान माँ बाप है हेनाथ हेनाथ पुकारो कितनी बुद्धिमानी कर लोगे आप कहां तक तो कर लोगे सच्चे हृदय से शांत हो जाओ सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ हृदय से मान लो हृदय से माया वैसी है माँ बाप के पास में नहीं भाई भतीजे सब घर में अपना अपना घर है जब कन्यादान कर देते हैं तो उसका गोत्र भी बदल देता है सब मुझे भाई की याद नहीं बाप की याद ही नहीं कुछ दिन रह जाए तो भाई से कहते भाई मेरे को पहुंचा दे उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती पहुंचा दे वहां कभी नहीं कहते कि मेरे भाई की रोटी की तकलीफ पड़ती मेरे पिताजी की रोटी की तकलीफ पहले कहते नहीं कहते भाई से कैसे जो हो जाते हो ऐसे भगवान ही हो जाओ भगवान कैसे हो ऐसे हो जाओ लेकिन नारायण नारायण नारायण नारायण